پنگ دیا پریشز ما جانان پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پنگ دیا پریشز ما جانان پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جانا نکاح رمانا دشمن تی تو پانا آتل مجاہد زانا آتل مجاہد زانا جانا نکاح رمانا دشمن تی تو پانا آتل مجاہد زانا آتل مجاہد زانا غیرت دی حیران دی ٹھون جہان پیدائی غیرت دی حیران دی ٹھون جہان پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پنگ دیا پریشز ما جانان پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غازی مجاہد یہ پشان دستر خالد یہ جانان تسعید یہ جانان تسعید یہ غازی مجاہد یہ پشان دستر خالد یہ جانان تسعید یہ جانان تسعید یہ زمزڑے جانان زمزان پیدائی زمزڑے جانان زمزان پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پنگ دیا پریشز ما جانان پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قربان شمستا لننگا گٹل دی ہر جنگا لڑزان دی کئی پرنگا لڑزان دی کئی پرنگا قربان شمستا لننگا گٹل دی ہر جنگا لڑزان دی کئی پرنگا لڑزان دی کئی پرنگا ٹوٹا ٹوٹا پدند پاک سبحان پیدائی ٹوٹا ٹوٹا پدند پاک سبحان پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پنگ دیا پریشز ما جانان پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی غلیم دی پا گزار کرو حق حیران پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ستا عشق دی الہی چکڑے تو قربانی پدین د پاک غنی پدین د پاک غنی ستا عشق دی الہی چکڑے تو قربانی پدین د پاک غنی پدین د پاک غنی حبیب اللہ سیال تائی ڈیر گران پیدائی حبیب اللہ سیال تائی ڈیر گران پیدائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پنگ دیا فرشت ما جانان پیدائی غلیم دی پاو گزار کرو حق حیران پیدائی غلیم دی پاو گزار کرو حق حیران پیدائی اللہ